To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 17 maja, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do już po wschodzie słońca, co nas bardzo cieszy. Pół godziny temu obudziło się, zajdzie po 20, zatem dzień potrwa z prostych, z porannych rachunków. Zawsze jakieś trzy dalej, dwa, no zawsze te ułamki wychodzą, no prawie 16 godzin potrwa dzień, no to jeszcze jakaś piętnacha z wąsem. Imieniny Brunana, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, słońce bez końca. A co ja o tym za chwilę, pan synoptyk będzie mówił. Środa, 17 maja, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. We'll be right back. Patrząc wciąż z biedy, całą masą bezcennych rad, ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w uszach mi buczy jednostajny, piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj zło, dobry bądź dla zwierząt. Przeboje w nowej, odświeżonej wersji. 8 minut po godzinie 5. To teraz pan synoptyk. Bardzo proszę. No, jakby stara, ale odświeżona, nowa prognoza pogody. Taką chyba lubimy i takiej pragnęliśmy od ostatnich kilku czy kilkunastu dni, bo dziś pogodnie, słonecznie i kropka, i żadnego ale. No, rano na północy lokalnie może się chmurzyć, ale, o takie ale to lubimy, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, południowo-wschodni, ciśnięcie spada, a na termometrach w dzień temperatura wyrównana od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południu i na zachodzie. O upałach pan synoptyk jeszcze nie pisze, ale niektórzy z państwa już informują mailowo, że mamy dosyć tego ciepełka. Nie, no nie wierzę. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. O tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. tak. Dla jednych to za bobą strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby, ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no. A nie, no to tak, to z tej perspektywy to jak najbardziej, to tak, tak, to pani Beata, wszystko fajnie, fajnie, tylko te komary. No właśnie, czyżby już się zaczęły? No jakoś, przyznam szczerze, nie odczułem jeszcze, a tego takiego jakiegoś upalnego powietrza chyba też nie, choć państwo życzą, między innymi ci ze Słowacji, korespondujący z samego rana, saharyjskich temperatur. No, jeśli tak, to pan synoptyk to oczywiście wiadomo, że ma ucho wyczulone, nasłuchuje tych naszych próśb, choć z drugiej strony pamiętamy to stare, ludowe, prawdziwe porzekadło, że jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim. No właśnie. 13 minut po piątej. To, co przed nami dziś, z zapowiedzi, rozpoczynają się konsultacje społeczne programu kompleksowego wsparcia dla rodzin. Będą trwały do marca przyszłego roku, a przeprowadzi je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Caritas Polska. Dziś rano, drugi i ostatni dzień 41. posiedzenia Senatu. Izba zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Pod koniec posiedzenia odbędą się głosowania. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych w Polsce. Przypomnijmy, wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady. Od jej decyzji zależy poziom oprocentowania kredytów i lokat. W pierwszym dniu szczytu przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej delegaci spotkają się z prezydentem. Na jutro przewidziano uroczyste obrady w Sejmie. W szczycie weźmie udział ponad 20 przedstawicieli państw, m.in. Bośni, Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, także Turcji, Ukrainy i Węgier. Z zagranicy weterani II Korpusu Polskiego spotkają się z papieżem Franciszkiem. Audiencja generalna u Ojca Świętego dziś rano o 10:00 rozpocznie uroczystości upamiętniające 73. rocznicę zdobycia Monte Cassino. A w najbliższych dniach polska delegacja złożona z weteranów armii generała Andersa, przedstawicieli rządu, Sejmu, instytucji historycznych i harcerzy odwiedzi polskie cmentarze wojenne właśnie we Włoszech, także miejsca walk. Prezydent Rosji spotka się dziś z ministrem Włoch. Władimir Putin przyjmie Paolo Gentiliego w swojej rezydencji w Soczi. W sprawie Brexitu dziś debata dotycząca negocjacji właśnie w sprawie tego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii oraz rezolucja w sprawie sytuacji na Węgrzech. To będą główne tematy dzisiejszych obrad Parlamentu Europejskiego. Grecja, tam też gorąco. Grecja zostanie dziś sparaliżowana przez strajk powszechny. Zorganizowały go największe związki zawodowe sektora prywatnego i budżetówki, które nawołują też do masowego uczestnictwa w demonstracjach przeciwko nowym reformom oszczędnościowym. Mają one zostać przyjęte w czwartek przez grecki parlament. No a na przepięknym francuskim lazurowym wybrzeżu w Cannes rozpoczyna się międzynarodowy festiwal filmowy. To już 70. odsłona tej imprezy. imprezy będącej świętem światowego kina. Dodajmy rozdanie nagród 28 maja. Sygnały od Państwa w sprawie pogody i tychże upałów to przez cały czas. O, bardzo proszę, pan Wojtek na przykład służy pomocą, gdyby komuś było za gorąco, choć ja pięknej pogody życzę całej radiowej, budzikowej społeczności. A życzy pan Wojtek, lodziarz, który to codziennie z ludobusem podąża, z nami, z budzikiem właśnie. Gdyby było za gorąco, to tak, tak, my pamiętamy, pan Wojtek troszeczkę tylko uchyli i już ta temperatura z tych dzisiejszych 17-23, tak, zejdzie do 7-8, ale powyżej. 16 po 5. Na wiem, że ty pokochasz mnie, ty Maryna. do pana Wojtka Lodziarza, to zadzwonimy do pana w odpowiednim momencie. To gdzieś pewnie pod koniec sierpnia, jak wszyscy będą mieli dość upałów, a ponoć te amerykańskie prognozy pogody mówią o bardzo długim i upalnym lecie. Choć pogoda ma być też dynamiczna, więc wszystkiego po trochu. No więc skąd my to znamy? 20 minut po godzinie 5. No a teraz już tak na poważnie o tych przymrozkach, bo i o tym dziś w Rzeczpospolitej. Przymrozki przyniosły straty plantatorom, lecz podwyżki cen owoców nie będą dotkliwe, przewiduje Rzeczpospolita. Ucierpiały m.in. truskawki, morele, brzoskwinie, śliwy, wiśnie i czereśnie. Sytuacja nie jest tragiczna, bo mieliśmy olbrzymią nadprodukcję i niskie ceny. Przyczyniły się do tego rekordowe zbiory owoców w ubiegłym roku, a spore straty wywołane tegorocznymi mrozami nie wpłyną znacząco na sytuację na rynku. Oprócz niskich cen złagodzą ją import oraz duża skala produkcji w Polsce. Sadownicy ostrożnie szacują straty. Uszkodzenia zależą od regionu kraju, odmian roślin, nawet położenia plantacji. Dla sadowników istotne jest, czy przemrożone zostały pąki, czy rozwinięte kwiaty, które gorzej znoszą mróz. O przymrozkach i o ewentualnych stratach w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że tradycyjne sklepy są coraz bardziej naszpikowane elektroniką. Chodzi m.in. o systemy rejestrowania zakupów, aplikacje umożliwiające płacenie smartfonem, inteligentne oświetlenie, które zbiera informacje o tym, jak po sklepie poruszają się klienci, albo interaktywne lustra wyświetlające reklamy. Jednym z bardziej popularnych rozwiązań są reklamy wyświetlane na ekranach. Tego rodzaju rozwiązania mają na celu ułatwić zakupy klientom oraz zwiększyć przychody sklepów. Z badań przeprowadzonych przez Leroy Merlin, cytowanych przez Puls Biznesu, wynika, że sklepy stacjonarne nie są skazane na zamknięcie na rzecz sklepów internetowych. Klienci będą do nich chodzić, żeby przymierzyć ubranie, zobaczyć na własne oczy sprzęt elektroniczny, czy nawet poczuć ciężar i kształt telefonu. Tak twierdzi 63% badanych. 34% udaje się do sklepów, by skorzystać z dostępnej tam promocji. O tym, że sklepom stacjonarnym nie grozi zamknięcie, powinny jednak zainwestować w systemy elektroniczne. O tym dziś Puls Biznesu. Gazeta Polska Codziennie o tym, że według Ministerstwa Edukacji Narodowej obecnie funkcjonujący system w szkołach zawodowych nie jest adekwatny do możliwości uczniów. No i z badań wynika, że ponad 500 tysięcy absolwentów techników jest nieprzygotowanych do wejścia na rynek pracy. Uwolnorynkowienie części zawodów, które jest charakterystycznym rozwiązaniem dla państw zachodnich, nie sprawdziło się w Polsce. Skuteczne byłoby kształcenie młodych osób przy określonym przedsiębiorstwie. Poza tym na początku lat 90. edukacja zawodowa była nastawiona na marketing i zarządzanie. Ledwie 8% absolwentów techników odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy, jedynie połowa zdaje egzamin zawodowy. Jutro w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbędzie się debata o stanie szkolnictwa zawodowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży energetycznej. Szkolnictwo zawodowe upada. O tym dziś Gazeta Polska Codziennie. No i jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że polskie koleje linowe chcą wwozić latem na Kasprowy Wierch dwukrotnie więcej turystów, choć już teraz w Tatrach panuje tłok. Tatrzański Park Narodowy jest przeciwny, podobnie jak ekolodzy. Ministerstwo Środowiska waha się. Jesteśmy przeciw, mówi prezes pracowni na rzecz wszystkich istot. Ekolodzy obawiają się, że Ministerstwo Środowiska nie podzieli ich opinii. Wpuszczenie większej liczby turystów na Kasprowy można porównać do wpuszczenia dla zysku tłumów na Wawel. Zamiast podziwiać eksponaty, niszczyliby je w tłoku. Turyści zadepczą Kasprowy Wierch. Ze znakiem zapytania dziś o tym w Gazecie Wyborczej. Ha, ciekawa informacja a propos tego, że być może właśnie to w góry 44 dni do urlopu. To od pani Haliny z pozdrowieniami dla wszystkich spragnionych tychże letnich już wakacyjnych eskapad. Tyle z prasy na teraz, a więcej z gazet już za godzinę. Pierwsze strony dzisiejszych gazet w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. No to gorąco zapraszamy. 24 minuty po godzinie 5. Nowe nagranie w Trójce. Myślę, że bierzemy je poważnie pod uwagę, jeśli chodzi o plebiscyt na utwór skutecznie budzący właśnie w 2017 roku. Me and That Man. No jak nic, najrad. Kupujemy to. Amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad, and you never felt so cold. You ruled the world for a moment, thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your hotline. This is a night ride down on the railroad. Minutes past 5:00. Jeszcze będzie okazja do tego, by zrobić łubu-dubu. Na razie przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I otwieramy przepastne pamiętniki, które przychodzą i przywodzą na myśl te wydarzenia z 17 maja, także te odległe. I tak w 1865 roku powstała Unia Telegraficzna. Obecnie to Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna. 152. rocznica tego wydarzenia. Dziś przypomnę Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. W 1904 roku urodził się Jean Gabin, aktor kina francuskiego. Zmarł w 1976 roku. 97 lat temu urodziła się pani Zofia Rysiówna, jedna z najwybitniejszych aktorek filmowych i teatralnych. Zmarła w roku 2003. W 1924 roku urodził się Kazimierz Dejmek, reżyser, aktor, dyrektor teatrów, autor słynnej inscenizacji Dziadów w Teatrze Narodowym w 1968 roku. Artysta zmarł w roku 2002. W 1963 roku we wschodnich Czechach został utworzony Karkonoski Park Narodowy. 10 lat temu zmarł profesor Wiktor Zin, architekt, rysownik, działacz kultury, profesor Politechniki Krakowskiej, architekt, rysownik, autor popularnego programu Piórkiem i Węglem, ukazującego się w Telewizji Polskiej przez blisko 30 lat. Był też pedagogiem, wykładowcą, twórcą wielu projektów architektonicznych i konserwatorskich. Z pasją i zaangażowaniem popularyzował wiedzę o historii polskiej sztuki. Dziś 10. rocznica śmierci profesora Wiktora Zina. 6 lat temu z kolei zmarła pani Ewa Szumańska, pisarka, reportażystka, scenarzystka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, długoletnia redaktorka Polskiego Radia, współautorka programu Studio 202 i popularnych skeczy, w tym z pamiętnika młodej lekarki. Dziś 6. rocznica śmierci pani Ewy Szumańskiej. W muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy do roku 1999, to już 18 lat od śmierci producenta Bruce'a Fairbairna, który to współpracował m.in. z takimi legendami jak Van Halen, AC/DC czy Cranberries. Sięgamy po jedną z jego produkcji, sięgamy po utwór grupy Aerosmith. Bruce Fairbairn i producent, który to między innymi współpracował właśnie z Aerosmith. Wspominamy artystę w 18. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, bo już 5.30 z układem. Pan synoptyk ma głos. Pogodnie, słonecznie, takie prognozy lubimy. Jedynie rano na północy lokalnie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, a na termometrach temperatura wyrównana. W dzień od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południu i zachodzie. Państwo tak podpytują pana synoptyka gdzieś tak pod boczek, a może w ten weekend wyższa temperatura do końca tygodnia jeszcze? No, jutro do 26, w piątek do 27, w sobotę? Tak jest, do 26, ale z przelotnymi opadami. Dynamiczna pogoda w sobotę, niedzielę i w poniedziałek. Wiele przelotnych opadów, ale też i gorąco. No, coś za coś. Sami tego chcieliśmy. Tyle mieliśmy dość tych chłodów, przelotnych opadów, nawet i porannych przymrozków, że pan synoptyk jak się wziął, a i zrobił. Przypomnę, od 17 do 23. W tym trójkowym kalendarium Donna Summer, amerykańska wokalistka zwana Królową Disco, miała ledwie 63 lata, a zmarła 5 lat temu. Wspominamy artystkę w muzycznym trójkowym kalendarium. Pamiętamy także o urodzonych. 17 maja, 77 lat temu w Paryżu urodził się Marcel Łoziński, jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich dokumentalistów. 62 lata temu urodził się kolarz, przedsiębiorca Czesław Lang. Pamiętamy także o urodzinach Piotra Bukartyka, już świętowaliśmy nagraniem odpowiednim jeszcze przed godziną 5:00 i również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Bill Bruford, brytyjski perkusista, rockowy i jazzowy, wieloletni członek grup Yes i King Crimson, kończy 68 lat. W muzycznym trójkowym kalendarium Yes. We'll be right back. paid his bills and stopped the milk, then put on his hat. He tried to say his last farewells as quickly as he could, promising that he would return, but doubting that he chyba w polskim radiu winno się anonsować. Tak, jest. Tak, jak państwo słyszą, profesor Czepialski w dobrej formie. Mówiłem, że już prawie dwucyfrówka, no tak o świcie to nie za zbytnio. W Szczytnie plus 2 to od pana Łukasza. Na dzień dobry także pan Stefan informuje, że w Mielcu plus 8. No, z samego rana jeszcze z tych chłodniejszych miejsc Bystrzyca Kłodzka 7 stopni. Pięknie wschodzi słońce nad górkami. To od pani Gosi. Bardzo dziękujemy za sygnały, ale jak pan synoptyk zaznaczał, dziś od 17 do 23 stopni, zatem tym bardziej wysokich temperatur, a i słońce nie zabraknie. Oby, oby. Za 18.06. Słońca bez końca i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi Enio. Let me

Panu pasażeru, wszystkiego dobrego. A mówiłem, te kosteczki na magnes i byłoby bez problemu. Tak, to trzeba przychodzić. No już za 10:06 to już prawie cała plansza przywrócona do stanu pierwotnego, wczorajszego popołudniowego. Środa, 17 maja przed nami. Słońce obudziło się 20 minut przed piątą. Zajdzie po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. No a dziś imieniny Brunona, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. To trójka i trójkowy budzik za 10:06. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa i Dżem już prawie na do usłyszenia dziś w budziku, a my pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie. Za 5 minut o 6 serwis, a potem poranna audycja. Zapraszamy do trójki i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, do jutra.